پردی چکل دو جا او ہاؤ رسی ریتا وفتحہ تب وابہا لئی کیسے دو رونا جائے جہنم رونا پرسے دو لرسی کی تب راستو لگی اگر جنت رونا دا مخی نہ لئی جی استقبال لے کن استقبال کی جی رونا لئی جنت جو کیسے سنبار کیسے رہے وفتحہ تب وابہا پرانسے کی گئی دولان جنہ رونا جنت ادا دلی دلی روان دی وبو آئی دوتا حفاظتیان فرسی جنت سلام علیکم سلامتی آگا تا سبانی بچ رہے ہیں سر حسن یا رضا کا نہیں بچ یہی بچ یہی ولی یا رضا تلل پہ دو زخ دی تل پہ دو زخ دے یا رضا سر اون یا رے گئے سلام علیکم بچاو دا اللہ دے تا سبانی چب تک ترہ رانی سی اون یا رے گئے تب کن دنیا کے پاک وائل نساک پاک ساک وائل ولی کلمہ طیبہ کنا کلمہ طیبہ لازم کر جنت الزم کا جنزم کرا لحمت جنت گر زمین دے جنت نا کر دے تے زمین دے آئی مبا اجر دی دی تے چکر لا گورتا یو جتا بن جتا دوی دے تے فنے ما در لا میری نی سفس دے کوز دے کار کو ان کو اللہ سہا ان دے فرشتے ساو دار سنا تا پیر دار سنا یوسف دے نہ دے ہم دے رب دے ہن پاکی دے نی فرشتے پتن دے رب نے او کو دیا بہنا ہم بالقص و کو دیا بہنا ہم آواز طرفا الحمدللہ رب العالمین خدای رب العالمین دی صورت کی بانی ذکر کرا قرآن کی بلیہ صورت کی دی صورت کے ڈیر ذکر کرا قرآن کی بلیہ صورت کی صورت جرگو صورت ہے الجماعتین صورت ہے امتیازات کی صورت یو قانون ما دیکھے تو فرق دے تا دیکھے وہ لو فرق دے لو فرق دے کہ آنو کو دن پی گئے تو نہیں پوا آنو سانتا تو دانو کت گنے انزم من فوقن ظلال من النار ومن تحتن ظلال دہ ہر طرف عذاب دے شپد الذین استمعون القول بنیکانو کارسی قرآن پا غور ہو رہے دل ون غرف من فوقا غرف دلتا یہ سمتا پری والے کہا خوشحالی جو کرا بنگلہ دا زما دا سے بنگلہ دا پید دا بنگلے اللہ سے دلے در کیا گا بنگلی دی آئے دا آگا سے ترے قضا کے جب سوئے دا اللہ ناکرم او تم آسن الحدیث قرآن دے نہ ہم افمان یک تقیب ہو جی ویر وجی تو مخ و سر مخ کے لگی نزان وری میں بات کہے دل تزان خستا کہے لسم علیہ صلی اللہ و بکافن عبدہ اللہ نے کافی اولی نا اللہ حل ہن کاشفات ضروری جن مؤنث حل ہن درباری میں بھی کہنا اولیاء وہ جان دا درگاہ ہونا دا درگاہ کے دا چینی دا جنڈے اور دا غلاف ہونا کاشفات ضروری دا چیزوں مصیبت دا اللہ لے کوئی رسی دولت اس معذب قلوب اللہ دین رائے بنین کیسے کہا جسانا تر مخاو پر ردیب پرسی جی خوشحالی جی بار رکھی جو کہ قرآن میں رکھی جی میں گن سی گیار لس للہ استفاعت جمعی اختیار دا اللہ سوار لس سوق المجرم تینزلس سوق المؤمن سپارس یا عبادی اللذین اصرفوا على نفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ علی ارجع آیت فی القرآن عبداللہ ابن عمر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوصوا آیت فی القرآن ارجع آیت فی القرآن ایک جاتی چمکے رہا اللہ تراؤ کر دے اللہ دی بخی اور دا سانتا فرار ولس او ہاں اوہی علیکہ وللذین من قبلک لئن اشرکت لیحبطن عملک. اطلسم تنویہ المسئلہ تو مختلف عنوانی بانی دی توحید دی مسئلے بیان او سیئن کنا عنوان دی عبادت حق دا اللہ دے اوہی منا دین درین یولس سوارلس پینزلس سوشی پانچ تیر پینزل یا مسئلہ توحید تو عنوان سرخط دا عبادت جی کہ عبادت دا اللہ کا دا اللہ کی دا اللہ کی دبل چانی کی دین عنوان التصویح التصویح تو سرخط بانی دریج جی کہ سلور سلور امات وستیت پینزاویا دوشو درین عنوان الحم حمد تو عنوان بان اندریزی جی کرتی نمیس پینزاو سلورو یا پینزاو یا دریز اللہ علیس اللہ جو کافن عبدا مسئلہ توحید تو عنوان با کافی بانگی علیس اللہ جو کافن عبدا یو ذل آیت پر دے سمتی مسئلہ توحید تو عنوان با لا الہ الا ہو بانے یو ذل سپگم آیت کی دغ مسئلہ پہ عنوان دا حسب باندھے حسبی اللہ لا الہ الا ہو اتجس سے میں آتی دا امتیاز جدی صورت تے قبول صورت کے قرآن کی جسے لے کر دلتے کی میری کر کہے گا مولا سن امتیاز تقصیر ملے جلود اللذین اخشان ربهم بی ایماندار وجود میں پوچھنی گی پر زام رکھے گی نکی دا نگل چیے دا نگل چیے اللہ ترہ تنواف کا اللہ نے ربانیوں کا اللہ در رحمت باران ہو رہا اللہ مجاہدین کامیاب کا اللہ اد مخالفین اللہ سن مات کا اللہ ویلا گون دم اور راخر پس صورت زمر اور مخت میری سری صورت سے صورت نہ نازل دے دے ہجرت نمخ کے سلیختم صورت تے صورت طول کہیں گے لیکن صورت مومن کے میلے کی سیوتی اتقان کی دے دن اس سے مسلسل سو صورتی میں بھی کشور دہا مین مشیدا مزک و تخوامین ان میلے کی احوامین یو زئی دیتا دیباج القرآن میں رسی ہوئی حدیث مبارک کی دا قرآن خائف اور قرآن حکولا ادارے اور دادا کہ دے کے احکام مجھ کے عقیدہ بیان شیرا خون داغے گا اور پاگو بانی سرتی یا زوروں نے داخلت دا سزائی ذکر کی نور پکے پدا سے احکام تذکرہ نہ رسے ابو حیان آل بحر المحیط کی سالبی آل جواہر رفستان کی ہوئی دا دا قرآن حقولا دا دا قرآن خالص تھے یعنی صرف اور صرف حق دا اللہ پکے والے سے ہوئے نور احکام پکے تنیش تھے دا اس رکن دی ان پدی ترتیب پلوح محفوظ کی دی کم کے اس قرآن کے زمین مخصی دی حامیم غافر یا مومن حامیم سجدہ حامیم شورا حامیم زخرف حامیم جاسیہ حامیم دخان حامیم احقاب دا دی صورت جو مختلف صورت سرا یعنی صورت زمر سرا جب حامی مختلف صورت سرا ربط چھو طرقے بانے دے یو دا صورت زمر کے جو قرآن لئے بیان سے ہوا نو دو صورت حامی مومن شورین دو قرآن دا عظمت او دو لئے نرا صورت زمر کے عقلی دلیلوں بیان شو ویناگان شو توحید دا اللہ بانی سورت المؤمن کی ماں دی زمر کی ادلہ عقلیہ توحید دا اللہ سورت المؤمن کی جاتے دے نقل موسیٰ علیہ السلام نا نقل فرشتونا نقل رجل مؤمننا اور نقل کتاب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نا متجیبانی نقلی دے لیے بیان کرو دا خبر زنکو میوازی دا میرے بزرگان ان کر لا میرے ہو خل کو کر لا دا وہ حوالے بیان کری صرف دغا نہ بلکہ دا میرے انسانان سکے کہ فرشتین ویلے گا فرشتین بیان کرے گے مست پر یوگے تو سوچ عمر کے فعبد اللہ مخلصا لہ الدین نصورت مومن کے دے عبادت وہ خاص قسم ذکر کر فدع اللہ مخلصین لہ الدین دے عبادت لے ابرہا الدعاء هو العبادة علی فرد ذکر کو غفتل متعجی کول فریاد کا کول جوڑلو تا عبادت نتیلم اجزیدہ اللہ کا بدلتے گئے عبادت ملخص را اور فدع اللہ سورة زمر کو فعبد اللہ مخلصا لہ الدین سورة المؤمن کے دغ مسئلہ الترغیب الی ذالک بدعاء الملائکہ یو اللہ کا فریادی سا استاد پارا حملت العرش دعا گانی تھی اغوب استاد سوالنو اللہ تا دیول خون دعوتی فریاد بکی اتن ہم آیت دائی کرکے والذین یحملون العرش ومن حولہ یصبحون بحمد ربهم ویستغفرون للذین آمنوا اور جاؤ فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلك وقهم عذاب الجحیم وادخلهم جنات عدن اور فرشتے بدلو دعا گانی کی شپد سورة زمر کے للہ شفاعت جمیع سورة مؤمن کے مال الظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع للہ شفاعت جمیع دس سو لک لا الہ لک الا اللہ مال الظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع لا الہ بلتو بسرے واللہ دے اختیار والا وہ سورت عمر کے للہ شفاعت جمیع سورت مومن کی خبر عام کلا واللہ یقضی بالحق سلم آیت دارا ورے دا خدا اللہ کر دے چا اللہ ہی کئی کسو کڑنے کو چا اللہ ہی نیکی نیشی کولے لس سورت عمر کے فسوف تعلمون من یاتیه عذاب یخزیه وحل علیہ عذاب مقیم سر اختم آیا تو سورۃ المؤمن کی آغا خبر ادا سے ذکر کرا کہ دا سرے رشتیا ہوئی رشتی نے دے کہ رشتیا ہوئی یصب کم بعض الذی یعید کم دا فسوف تعلمین مقام وقا یصب کم بعض الذی یعید کم یولت زمر کے طب تم فادخلوها خالدین مدت دارے سبب ذکر کر تو یہ بولی سو اجر تم قوالے لالگا دارا طب تم عقیدے دارا طب تم تفسیر کو پا عقیدہ و عمل باندے عقیدہ و عمل دا کا مطیب بھائی پاک بھائی اجر تم رکھتا بھائی اللہ بوجی عقیدہ و عمل لصورت حامل مومن نہیں تو یہ نئی پلیتی جنت پڑے گا اور دو زخ لگا گے زیر عرد مقام مجھے کہ اگر سر یہ دیکھو دس انتا دولت سورۃ الزمر کے وہ خوفون کا دل لدین دین ہی کا پنیری ارے نکو ٹکر بدر کی رون بدی کی چارا بدی کی سورت مومن کی خبر الوند کا کما خوف فلم دیا مختنو پیغمبران بان جس دباؤ نشی جی ہمت کل امت برسولہم لیاخذو وجادلوا بالباطل جرمس عمر کے منگلس کو ترل ملا ایک فینا من حول العرش یہ سب جو ہوں سورت مومن کے ذکر کر وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ دا اللہ تصدیق ہوئی استاد پر استغفار کی مجھے جو خوفت کے فرشتے استاد پر دعا کی سوار لس سورة زمر کی حال ہن کاشفات الضروری اللہ کی راولی آغاز ضرر جو میری قولے سی نشی کوالے سورت مومن کے گاگے مثال ہو فأخذتهم فكيف كان عقاب تنزون آئے تراؤے دے دین مثال لوخو یو لوی سرکس لوی ضرور و طاقتور فرعون او دغال حاق بے آل فرعون سوء العذاب النار یعرضون علیہا غدوا و عشیا ویوم تقوم الساعة دو بھی نکل اور تو ان منڈل سزا در کی سزا نیسی لیے کوئی جن سوک کی مصیبت تو دے وجہ اگر سر یو دے تو سورت مومن کی سورت زمر کی علیس اللہ بکاف عبدا اللہ دلنگی پورت دبل لمنجی ہوئے دبل در سورۃ المؤمنین کے فواقہ اللہ سیئات ما مکروا مثال ہو کل قوت و طاقت دا ایماندار الگ پر خلاف ہو اللہ حفاظت کو اللہ بچ کر ولی اللہ لا کافی کنا دسن تدائی انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد زے مدد کوم کنا سپارت سورة زمر کی الذین اجتربوا الطاغوت یعبدوها وانابوا الی اللہ سورة مومن کی جو طاغوت بیانو کو او دا شانتا طاغوت سوک دی فرعون حامان قارون اقتدار دولت دا طول دا حق مقابل کی دشمنان دی او کراؤ کر دے گا حق معاون کی دیا میں ولس ادا جو فرعون تذکرے کے اوپری سورت مومن کے بے تسلیلا کہ جو بد نہ بد چاہو تھی اور کہ اللہ قابو کی مجھ بیا وقت کا نشیرہ کھولے بے بنیاد بانی بازی کر کر بس انتا آخر جو سورت زمر تحمیدو چال کی کتابیں رالی کرے دے تحمید پہ دی مسئلے ذکر کرو الحمدللہ رب العالمین کہ مسئلے دا رکھا الحمدللہ اللذی صدقنا وعد اللذی صدقنا وعدہ و اورثنا الارض دا حمدون پہ دی چیزا کتاب رولے کو اجی پہ منہ دا خسالے را کرے پہ دی بنیاد باندے اگا سجدی سورت ابتدائن دا سنتا ہو کرا سورت وکاف اول کن تو کتاب بانے الحمدو بدل تکی جی سورت کن دغا دا کتاب عظمت علیہ بائن کلا تنجیم کتاب من اللہ شیخ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بنا سبب ذکر کرے گا سنت الدرر کی اتلس سورت زمر کی انابی الاللہ نیکان اللہ سے گر گئی سورت مومن کے جو ممید مثال پیش کر وہ جنہیں کتلا جل مومن ازوان لکی ماندار کا چیسا پروائی نوا نیستر گا سویوا غر کا بوتو ایدہ غرم بیرا وغرو بچ شو دا سانتا نور تا تکلیفون تا رسول اللہ افادتا کن ملسن اتلسن سورت زمر کی علم یاتکن رسول منکن یتلون علیکم آیات ربکم کتاب نو در غلی تجدو دخل رالائی معنی چی کتاب دنیا کی لکی امن لکی یہ دوزخ نشتے رسر والا دوزخ نشتے اور چی کتاب نمن لکی ہی نبیانی ہی دوزخون بھی نصورت مومن کی در مسئلہ ذکر کلا علم یاتکم رسولکم دل بینات کہ انبران نو دروری بینی نصاف صاف اور تاسو تا اگنے خودرے داری نتیجہ دے تو اس دبانے عذاب راگن اس تا تینسا سورہ حامی مومن کی اصل بیان دے آتے دے کئی او دا سرخط تے درستانی فتگ حوامیم دا سوئے بانے لکھا کہ دا متن او رسط شرع او پاہے کی چکن حالات ذکر کئی مصد خوشالے دی او صد یا رول دی اخذتهم اخذاهم داغی تذکرہ در رجل مؤمن اغی ماندار بزرگ نیک سرے در مرگ میں سرگ نو سرمولے ورخطا سیر نو اور اللہ مسئلہ بیان کرو تو پھر عمومی عدالت کی اللہ حفاظت کرو امین کہیں گے کنا فرعون نہ زیاد فرعون ہی وہ مسئلہ تو بیان کا تو خبر بانی پوا کا ان شاء اللہ اللہ بدے مرگر کیا کہیں دشمنان کے خلاف ان کو خدا اللہ مرگر کیا بد سرئی حفاظت بدی سی اور مسئلہ کا مدا سب دے کہ ہم رب دیکھ اللہ پاکی بہن اور کلا بلاشی والے کار پارس بہن اور پارس بلکار بجی نہیں اور مسئلہ کا مدا لا الہ الا ہو فانا توفقون اور مسئلہ دا فتبارک اللہ رب العالمین وما سرد هو الحي لا اله الا هو دغم سرد فضع الله مخلصين له الدين دغم سرد نهيت ان اعبد الذين تدعون من دون الله دغم سرد عن جتنجم او دغم سرد عن الله لكشا دنيا تورسوا لكيو نمانلا متبابسي اور دس بتباسی لکھ مختنی عذاب بتراغ فلما رأو باسنا قالوا آمنا باللہ واحدا فلم یکو ینفعهم ایمانهم لما رأو باسنا عذاب اللہ دے رسو ایمان دے غیب ندے رسو نو اللہ تا منظور ندے اکو ایمان دے عیان دے اللہ مقبلی حوامین طول کے وہ اور دا خبر سری کرا کہ احکام تو کتنی کرے گا کہ یہ مسئلہ دا حوانی میں ٹول کی اور خبر ادا سری کرا کہ جو سرد سورد سرد سورد جو قرآن تو لوہے بانی دے جو قرآن تو برنوالی بانی برنوالے سے دا خبر کر کر دے اور بیا دا تو کہ ٹول کی سری کرا کہ مسئلہ تو توحید بیا نہیں آکہ تصف صبح پہ کہتا درات لئی مجھے جواب کئی جوابو نے ذکر کئی ندا سدہ لکھا اس طورت زمر تفصیل کی یاد آگے شرح کی حامین گرالی گلدی لک دا اللہ خط در آگستہ پنن باندے دا اللہ خط لار کا گرالی گلدی لک دا اللہ نا کہ دور در اللہ ہو ہر کیا مانا دا اللہ طرف آگے اجاز ضرور دے کہ خط بھی قدری ہو کے سزا در کولے سی در کئی اگر خطوا دے پا چاوانی کہ خط قدر دے سخا مغلب ام سور کی خط دا اللہ سوئی روس سے ذکر کیا مسئلہ دادا اللہ خط بچا دے کہ دس رب بخون کے وہ گناہ انہوں زارے سکری استعمان لیکن اللہ بخیاء الاسلام یهدن ما کان قبلا مکی کی سکری دیا تو المعاب دی یہی رسلون مختلف جندے سے سکری دی جلالی ما بخون پہ اندر اسلام وہ بخی دی اللہ دی بخی بیائیوے بیائیوے اصحابان پریشان سو نبی علیہ السلام سر کو نم وہ خلال دے پدی ظلم بانے کے دسی مخلوق تیر شیرے کہ خپل بچے جاندے آغسی عظمت کی مندن دی آغو تا جلی لی اچھے ہوئے تا وقتی لی کہ بابا مکا و مم واجنا ستا بچائن زمان مو بخپا کی گی زبا زان رکم دے مرک نخو بابا مم واجنا نوشے نبی علیہ السلام جلل اصحابان جلل بہتا گیا ہوا دس ظلم دس جاتے مجھے مانا بھائی ذکر کری غافر الذنب گوخن کے وہ گناہ مجھے لمن قال لا الہ الا اللہ غافر الذنب لمن لم یتوب غافر جی بسری قول لے جرد منصور نہ کر کری غافر الذنب فیما سلفا کی تشیری ابن کثیر ہوئی اور دا غافر الذنب بخون کے وہ گناہ مجھے جرد منصور ہوئی مطلب یہ راؤ کہ خلق خبر کانی انگل غفور و رحیم مرکی صورت کی ویلی قابل التوب قبل ان کے عرف سے امان چاہر بندہ توبہ توبہ گردے دو تو اکنے چیز غبر یا قیدین آئے رامن نوا پشی مقبلی اللہ لمن قال لا الہ الا اللہ کرتا دیوئی او دا سنتا قابل التوب پر اتنن کے کے بیاوم اللہ جی توبہ قبلی شدید العقاب سخت سزا والا رے کہ وہ نہ منی رائے پکی نگی میں سزا مرتے زد طول رلو ویف والا رے طول قوت طاقت اوس لا الہ الا ہو الیہ المصیر دا خط دا اللہ زما استا پنم راغے میں سر خط سد عنوان لا الہ الا ہو یہ سر ذکر کر راغ مخلط لگی دا خط چراغ بیان کی جن دا بخر اور طول مانی نا دیکھے وہ مجادلین پیدا کی مخالف پیدا کی تو وہ آخری وہ بتبل تو وہ بڑے تو پیر آخری جبری نے کوئی تو خبریں تیرے نے کی بارد آئے تم اللہ کے دے دا ہونا تو کفر کئی کرے دے کفر کفر خدا دے بندہ کفر دے یہ کفر دے دا عالم پوہا خبردار اکفر صفے دے حق پتول اللذین کفروا اللہ اللذین کفروا فتر الحق عنادا قطع دول آتو کی حق نوے لے غمولا کی حق نوے لے خبردار خلق تو خبر میں رسولے دوبر سر جگری کی وہ سوئے تو ملوزی دا من دے فکاتل گنی ناکھوں گو تولو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اتا پہ کہ بڑا ہوا ختم تھا جو کافر ہوا کسا فلا مدادی ما اجاد رفی آیات اللہ فلا اغرور کا تقلبهم فی البلاد مثلا ہی بیان کا آیت الکرسی میں لسے توحید مثلا اولا اولا روان سے ملیان دورا پسیسی یہ ویری رہتا من جائتا سم نکتا رکو میں اتا تو فلزان پتیسی خبر انسانا یہ دا خبری چکے رکھا پہ من دے بدگمانی کہے میں تفضان بدگمانی کہ تفضان بدگمانی کو اصلا ہوں میں سے تکے رہے یہ تا نئے خبر میں اصلا وہ شرقائی بھی گورم میں جاسی شہرے وہ شرقائی سے چیز دے کہ وہ گورم وہ یوں یہ شرقائی میں تھی جن اس کو گورم دا ملا دے میں قرآن پیجے میں قرآن میں اللہ پہ دے تو خبر ہوتا شرقائی زل لگو وہ شرقائی میں تھی جنے خیالی میں تھی جنے قرآن ماتا ماں قرآن ولے قرآن مقابلے کے قرآن ہوا شر قائد میں وہ پہ جن جا سکے شر قائد میں دیجیے ڈالا ملا رہے اور ایسے لا ملا ہے کہ قرآن میں دے جانے دے سر قائم نہیں پیجنے وہ پہلا قرآن دے پیجنے ملا لوئی ملیان غوپا شیخ ہو اللہ جو بہی یا وقت شانتا پار حال بانے دے اقا شانتا سر قائم بھی دو پی اور جو لوگ قرآن کو لاتے ہیں فلا غرورک تقلب فی البلاد اللہ دا کر کے حق پس کے تاپری کی دی وہ دا خبر آجی کرنے اللہ سر اللہ سر ولا نہیں متے اللہ کا دے با غلائی اللہ با بہتی تذبت قبلہ فلا غرورکا نمیتے گیتا پریشانی کیتا تو پریشانی گیا جو دل دو تو دنیا کی تقلب کی یہ جواب جی کر کر پریشانی پریشانہ کہ نستینی کی پردے باری مجھے دے پریشانی میں گری کلا پر روڑے پریشان دے کلا پر پرسو پریشان دے اور کلا پر مسئلہ پریشان دے اور کلا خلق کو بیجے پر پریشان دے بیجے کیوں لکی وہ احساس تکاں بلا جو خیر دین خرزنوں کے غزلی خیری تو وہ جماعت کے جو خیر دے غزل پر کہتا نیمہ اگر اس سے دروغ ملی فیل بلاد پر ملکنوں کے یہ دا تقلق سے رجی کر کر اپنی دا گردے دل پمل کن کے وہ پناچار روان دی دوڑے لے روان دی پرسو لے روان دی آتا ہے جائے کہ بند پتے بربندے کو پتے ہو جائے کہ موڑے واللہ دے استقامت رہا اس پہ دے پر زیبانی کار کئی لا اغرو کا تقلب ان سے بلاب دو تا دماؤ والے دا وہ دماؤ تنو دے پدہ ہوئے بل لے سر اور بل لے مثال خلی برو دن گنے لے مخیدون قوم دنے پیغمبری ہے ہکلا اسلم والم نبی علیہ السلام لا سانیم داغا سعید اصول حلاجام بطولا تسلیور کئی مرکے کافر امدہ کار کر ہوا حمد کل امت اندر رسولین اکلا کئی آگے کروا ہارے دارے فل پیغمبر بسیر آگے کروا لیا خوزی چوئی نسی اوئی ہے لیا خوزی لیا خوزی کوشش کرو بالباطل دا جدال جدال گوڑا دیکھے صرف حقیقت بھائی نہیں دے دے جدال نہ جا درو بالباطل خبر ہے جوڑی اور سر قائد کی راول دی اے ابو سر جہنی کی راول دی دین دل باندھے جا دلو بالباطل تنا جائزے غلط باری دے دے پا عقلی شروع کہ لکہ قرآن مخیر عقل جسو کا ما ظل من ظل من الكفرت والمبتدیت واصحاب لہوا الا بترکہم العقل نقل واتباعہم العقل مولا علی قاری شر فقہ اکبر کے ما ظل من ظل من المبتدعات والكفرات الا بتركهم النقل عقل الا بتركهم النقل واتباعهم العقل فلا عقل ده دليل وي عقل دليل نشوري كي نقل ما كي غسريا عقل وفتا ده ده جدال كي جادلو بالباطل ولو كي جدال كي دو اوكي قوي فريبان حق بيان حق خبران حق خبر کم ہوا لا الہ الا اللہ سوا دا اللہ رسو کلا رسرے آئے الیہ المصیر نجا بیان کئے نپر گول با کئی نیوری نیو نسن دے بیا سزاور کول نیولا ختم نشو ندائی ذکر کے تخویف ہندے دا دن دی ایماندار را دا بز ختمون تو آر نخطا کوا دا سانتا سوا دا پکوارا سے فرسالہ دا رب دے پاو تو کفر کرے کفر دسو لا الہ الا اللہ کہ دائی پورا نو منگرے دائی منگرے گا چی اللہ سے انہوری لنی منگری یقین اندہ خلق دی اصحاب النار دوزخیان دا خرص جرولی ذکر کا دوزخ لفظے الذين يحملون العرش دیم خبر آ گور دا گوین او مانا دا اللہ بدن رضاشی او مانا دا تو نو مانی نو سزا بدر کم ما اجا بلو فی آیات اللہ بچور من سزا بدر بر کم نو دیم اخبر ام خبر آ او مانا نو آسوالا فرشتی بدر دعا گانی کئی نہ تا پی جنی نہ ما پی جنی خدا پی جنی کہ اللہ چاچے کا مسئلہ بیان کرے گا اور کئی اللہ گناہوں نے معاف کا کلورو کشتلا کلورو قسم خر کو لگوا جانی کئی آوا فرشتے عزت طول دے جے طاقت والا دے عرش بانی فرشتی نا چوچتی عرش آ چچا پیرے دا عرش نا او چتول دا عرش دا غا مناسب دی کیا پیر دا غنا دا عرش نا بولی دنیا نہ رکھتے تو عالم نہ چاہ پیر کے ڈارے مناسب جی اللہ کا پتہ دنورا راہ چاہ پیر راس میری چاہ پیر راس میں تو عالم دینا اور تو بھی فرشتے پاکی بھائی میری صفت رب کرا یہ سب بھی ہوں لا الہ الا اللہ ہم رب دین میں الا اللہ ہوئی اگر تفصیل سر کس بیٹھے کی ملی یقین ساچی کامل پاللہ بھائی بخنواری آچالا استغفرون فرشتے بدل دعا کئی بخنواری آچالا چی من لے گئے حق آمنو دا لا الہ الا ہو من لے دے دعا دا سکے ممکن چل کے تاسم دا سے دعا ہو کئی وائی دے رب زمانگا جیر کر لے ہر سے پرا جیر کر دے دے ہر سے پر رحمت او پہلم کے ستا رحمت نہیں وجود بن نہیں وجود دتشی داستا در رحمت نمونہ دا اگر کہ ہر شے سی کی انسانی او علم یا پس تو وجود نا معلوماتی مطولتا تری کہ پس ترے قبانی جن تیری اولو پس بکار دی او دا ہر شے رحمت کے مقصودن دا کہ زمان رحمت عام دے رحمتی و صحت کل لسین فاغفر للذین تابو فائز کر کرتا رب تب دپارا مانا جو توسل صورت آل عمران اور صورت بقرہ آخر کے سو ذہن و قبل توسل کے اللہ تا علم کامل دا اللہ اور پر رحمت محیط دا اللہ باندے سا رحمت نتا توفیر کو اللہ نور کا سا علم کامل وفیر کو اللہ تا تا تا تا معلوم جن نور صرف ہو کا توسل جسمہ اللہ الحسمہ آج رو گر جدل سل غرط نہ دیتا اچروان سستا پلائے بانے سبیل اللہ القرآن قرآن امانا اصطاف و کتاب شروان فو ندا خلق اللہ و بخا ابا چکت آزار دو دو بخنا جن وہ ایلو رب زمنگا اور دنے کے جنتون ہوتا دا عذاب نے بچے ہو جنتون نہیں نہ جنتون ہوتے دنے کا آج اصطاف سر ہو ایلو اس پر نور کر کے یہ واضح دے نا وہاں آچے سنسی جی پاکی روانے دے مشرار نائی وازواجین دے خزنے دے اولادون نائی تا ایتیناً ایتی واضح تا دے ضرور اگر دے ایک متن وارا ہے کہ لارانی مشرانی اگو دا اللہ جن تا کینولے دے گا اللہ کتاب تا کینولے دے چیز دکا واللہ غوم بخا ایمان کو دے تو قرآن مسلط لڑکشتے وہ دیر پارے نورم تیار کر اللہ دا پلار مورو بخا وازو آگین کور والا توول اللہ کتاب زکا وصول الاسد اللہ کتاب وارا دلتا کی مذکور تا جان تا ناستے اور دے گا شان تا دبو دبو نا جو سیرے لا سکین اور مستخین وقتی پورے دا اللہ کتاب وارا دے آراس منتب وخای وازو آگین اگر کور والے ہوں وہ ذریات ہیں اور بچیان ہوں اولا دنا من بکار کیوں کنا زمین دے دینے سے کار گیا اگر کہو کار پڑھر ستم بانے میں پاتے کے گا لرس بابا لرس دا اللہ کتاب دے کر کے لرس دا والو پلارا اللہ کتاب دے دکا وہ دیل دعا گانے دے دیل پارا کئی انکا انتر عزیز العقیم تو ایک انتر دیل ضرورے چکے توڑے سے دے کتن والا او بچے سات اللہ دو پریشان ہونا فرشتے دعا گانی کئی بچے سات دو پریشان ہونا دو مصیبتوں دو دنیا دو آخر السیئات بچے ساتا اللہ کے گنہوں کو کولونا السیئات جمع کرے دے لگا بچے ساتا اللہ دشیل کنونا دبی دستونونا دستورونا درواجونونا اچھے دے بچ کو پدا را جبان دے یقینن تا پہ کاملا میارا بانی اکڑا آل تا معاف کا آل تکے جا جرور کا دا دا بچ کول ادا پر رحمت کے وصل دا دا کامیابی لوے غیر زیادہ کہ کفر کئی ینادون لمقت اللہ آنا خلق کہ کفر روکو کفرو یہ کسی کفر روکو دا لا الہ الا اللہ دا بیان نکل خلقو تا یا دو بیان کرو خلقو نمان اللہ خبر پتک للا دوار بکی یہ بوتا لمقت اللہ فرشتی دلو دو آگانی کئی کہ دیتا تیار نسی بیا با پخپل ارمان کئی ارمان با جی دائی کہ غزب دا اللہ لے دے سس دا غزب نا خلو بانی تا کال تا کیو دے زام تا قاری جی کانا زام تا قاری جی خیرات لکلو چلاو ختم شو پلو پیٹا کولو داسے داسے کموی خیرات لکلو سے دے دا لے لے پانڈے دا پیرا لکلو پونگی اور سے دے دا دیا زام تا قاری جی زام تا قاری جی لمقت اللہ یقیناً غضب دا اللہ لے دے گے غصے سنا فلو بانی تا من کے ستان تا غصائی زان تا پکارے دا اللہ غصر تا دنیا کے ردین زیادتا خطو پہ نکوئے دی بیان دا کیے دا اتا نما نلا لمقت اللہ علیکم یا ایاکم فی الدنیا اکبر من مقتکم انفسکم اليوم من دزان نخفائی اللہ زیادت خفاؤ خدا میں تو کوڑا سارا نظر دے دری یا غضب دا اللہ تو خبر زانو مباری لوئی ریستا سو دے غسینا تو خبر زانو من دا اللہ غضب کہ تاسو تو پا غرہ زبانی سمرا دا غینا دا من دا غضب نستا سو تو زان دا اللہ غضب دیر گیا تو وہاں غضب تانے گنا حق تاری غوارنی خودلا دا کم وقت کرے کہ وہ بلے لے سوئے تو طرف دی ایمان فدی مسئلہ بانی با چی خد دا اللہ را غلے دے خد کی ریوی لا الہ الا ہو اگر دی تفصیل دے پکی دو نو بلے لے سے تاسو تو طرف دی ایمان دے بیان تا دے ختم دا اللہ تا فتک فرونا تصبنا شکر کولا دو دو خد ضرور خد پا دنیا گر رائی دا اللہ خستا کور کس خاصو تاکون کس خاصو اتا پوسی نیسے کی دے خط کی ما تو سیلی دیو خبر خطی نیس دکم وائی بدو رباو دیو زنگ دو آرے نو نو وائی مرگو نستے کا نجات مرگ آرے جنگی دی کو دو آرے نقرار کن مرگ پلو جگناہو نو اوست فیدرہ اوست گناہو نو تو جنگ تفیدر نیستے زنگ دو آتو من سبیل انسلال کسا سہیلال سے چل رہا تو خواہ کنا نو سل تحیلی نور دی بل تو لو چلو ارتال تو نور دے لکا چینے کنا ہیلاو کا ساگر میں کی چینے او اما تا تا با دمر رکو بانی صاحب کو تے قبول کا برا بل اور اس سے کے ارکا دا دمر آر برو پائی اللہ منگا اللہ تا پریدی چی دائیو تا نون اخلاص کی نکا تے پریخ لے چلو البانی کی کنا با خدا تذیر ہیلا کہہ رواد بلی صفتن والا تاستن دا خبر تاستن ذکر اسوا ادو ذخل ذکر روانگی چیک شادی خد دائے چکر رو بلے رسول اللہ ایک یوازی دا اللہ تذکرہ بکے دا تا صورت انکار کاؤ بدر ورمائے لگے دلا اوکر دا اللہ سر بسوک سے رکو لے سو تو امینون کا سو باور کا یقین فیصلن ہن ایک یو دا اللہ چی دیر لو دیر چطر دیر لو دیر واللذی یریکم اقل دلیل پیش کو ما يتذكر إلا من ينيب فرغم الطريقة بدعوت فضع الله مخلصين له الدين رمضت كي الله تفصيل ده لا إله إلا هو فضع الله مخلصين له الدين جزر ده كي فده كي آسوك كي ديني نوبان كرا خلق في رسولا ده ولو كره الكافرون يو الله رمضت كي اگر كبدر جدا خبره فنمون کو دے مسئلے لا لا لا لا ٹکی مینی کی مطلب ہے بغتے لگی نو فلرن دل باندے عظمت مسئلے اور رسوا اللہ والے کے درجی اچھی کی او رسوا خدا اللہ اور رسوا اور غافر و غم قابل طور شدید رقاب کوئی نہ رسائی اور سکونت کے شوروں کے نجاب جا انجام صحیح ما اجاب الفی آیات اللہ اللہ الذین کفروا درم ہر فرشتے لو تبا گائیں کے انسلرم اور رفیع الدرجات رافع الدرجات تو ان کے درج ہو رہے اللہ کے درجے اچھے پڑے سمر بیان سے کہے دا لا الہ الا اللہ سمر بیان سے کہے فدع اللہ مخلصین لہ الدین ما عمر اللہ کے درجے ختم سلطن تن بیان کو پڑھڑے ہو لگے ان کے درج ہو جائے اللہ یا رفیق پر مارا بانے کا وہ چس درجوں والا مرتبوں والا اللہ دے دیر درجے لے مرتبوں والا ذرا سے دلے حکومت خاون بادشاہ گار ورزی رسیدا جن جن خبر بے حکم پن ناچا کے جو رسول بندیاں بھائی کیا اول اللہ بندے سی اللہ اتر سی بندہ نہیں سی طلب نے کہ نسلے تو یل قرو الواقعہ یل قروح الرحمتا یل قرو الکتام دا لکور قوم فاملی لکور قوم ورکی اللہ پاکم و حکم پلنا چاہتے کہ خورشی سے بن جاؤنا مہربانی پہ کی نگے سے تیار کی اور پارا دستو یہ جرہ امت تلا بشارات نسکے کنا جو یہ رہی دیو جی دیو جرو جی دیو بل سر نمسکے دونگا اتلاقی تفاہل لے طلاق کا طلاق کی مصدر یو بل سر بقیامت کے طول یہ دیکھی جنند اللہ سر بم یہ دیکھی کل کی بھئی جو بالکل داگا بالکل پڑا گا بانی بارزون بالکل داگا کشی فت اس سین سے مدی پناہ پا اللہ بانی بزونا اسم اس عمل کے بزرگے اللہ کا پناہ ملے معلوم دے رحلان روشی سے چاہتا بات سے اینام اس وقت جواب و کول والے نسے للہ الواحد القہار دا اللہ دا ایتیا و چدر در اور گئے اس را پیدا کیا سکن کی دی کدہ خلقی من با پورو کے شہر مندل اب ما کا سبت جا سیوہ نکی جنن اللہ دے حساب والا کے حساب شروع کی متسکن دنی کی دے حساب شید قیامت روان دے جواب بکے خبر و منا مرے سہا غم میں دل گری ظالمان لڑک روک غیرت کے ان کے بدو بانی امینت کے ان کے خبر و مانی ایسی صفات نش سے مشرق لا دس منت غیرت کو ان کے پیری سے سب ہوتی ابراہیم علیہ السلام پر پلار یہ نہیں زمان پلار اللہ حکم دے سا پلار ہوئی گوا فیضا ہوا بھی دیسین ملتا خلجا بین اللہ خلی مالی ظالمین من حمین ولا صفیم یتا یو اللہ پوئے جی تو نقصان دستر گبانی خائنتن مزدر دے لکہ کازی بطن تو نقصان دستر گبانی غلط دے گئے لکہ علم محید دا اللہ رب العالمین جزیات چیز کر کرو یا نفس خائنت اللہ عنہ سے جو چمانا تھا یا اللہ تا پتا تھا دا نفس نقصان کے ان کے دستر گئی وما تغزی صدور اللہ سے معلوم گیا کہ پتی کسی نو کے پتی جی پتائی یا پناہ کئی سی نہیں اللہ کا فیصلہ کی آج تا سورا مدد کرے سوا دا اللہ را لا یقضون بشائن نسکو لیتا قسم حکم احاس اللہ دے اور جن کے دینا دلیل دے ہوگو رکھنا مکو سر سسی جی کان و سدہ یہ رول دے ہم دلیل دے تاریخ ہوگو رہا پدی خوب آنے دے حرکت ہوگا وہاں سارن سلو اپا بادولو جو روز مکہ کی اہو سر تیسی فاخدہ ہم اللہ بزنو دین میری اللہ پا جرمونی نو دور سون کے نو کنا سند منی ہوگی داولی پیغمبران حق راولن سزا ذکر کرو فاخذهم اللہ بیارا ہے اخذا یورو اللہ پسوز دو گناہ رئی ولقد ارسلنا موسیٰ دو موسیٰ علیہ السلام تذکرہ او دو موسیٰ علیہ السلام دو ایماندار شاگر تذکرہ داولی کئی عالمان دو تفسیر وی ابن کثیر وی ابن جریر وی غرائب القرآن وی عالمان وی مصلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر السلام لا ظلم مضبوط تیوار مخطا کر مصانی لگلو فرعون بادشاہ ہارون لیڈر تھا وزیر تھا قارون سے دولت مند تھا سرمایہ دار تھا دے اصل ہو گئی نور تو نو نہ دے اصول لوگ کنا یہ دے کس نے ظالمان تو ملے گلو ویلی او دے خودے جادوگر دیر در ہو جان جادوگر دے خلق تا غبلائی لیلی خبرتا ادر او دن دے جاد اگو لگے دے ورکلو ابنا اللذین آمنی ماہو دا دن دل قتل لے یو قتلو چی بچیانی وجلو نیسا اللہ پیدا کو دا بچیان وجلو فائدہ و نرسولا نو دن دل قتل لے وجنے رے اسرائیلیان با پدی ایمان راوری بڑاگان نراوری رضوانان براوری وعلا ناغا واجنائی روک پلو اغنا اللذین آمونی ما وستحیو نسا هم نو قتل منا سو بیات سوروکای آئیدو علیہم القتل کاللذی کان اولا کشافوی بیغاییوی تبریوی تنیر المقباس آئیدو علیہم القتل کم اللہ پہ لاس میرے بھر کرے دین دلے دیا بچیاں نگی ہو گلی اور نہیں سرے جان ہو گلی خدا دباؤ تس اور فرعون میں پرے میرے سمرکن نیسا ادے جرا مدد کی رب پل زن خلاص ہو لولا میں وہی واجہ نہ کہنا تھا لاس کیا تو تو گوڑے دیکھی لاس کیا تھا لاس کیا تھا نہ دے ایرے دبت کی نیسا و دنس علیہ السلام و دبانے بارا پیولا گیل اگر خیر سرا او دست ماس را دگار با خود اگر تو غنجی بیولی زول غیر دا کار کائی او دور دفعه کائی زی وجنم زی وجنم او وجنه کنن ناری تا او وجنه موسا خو ساخت کل پلاس کنی ولی را ولده خدا اللہ در رضا در پارا نوی که کنن کرنگی اقتل موسا والید و ربا ادی جرا مدد کی رب پل خلاص و رولای و مدد کرده ذخیرے زندہ اولی ہو جا سلط کی صدا یرے زندہ چلے گا پبل والی قانون بجن ساسو یا وقت سرگن کی پدے مل کے تو فساد فساد بسوری کی خلق بڑی اوبر سے ہو جن گئی عقیدے بھی جڑی ہوڑی تھی اوبر اگاؤں گا کہیں کہ فساد بجور کی صحیح با کسان با تیار کی نفل بدل بدن آخری جاتا سو دو بچی ہو جلی گی فساد بجور کی نما سر دایا رہے فرعون سارا مذکرن فرعون خیر خواست از خلقو ساسو دین دو بدل کی دل تا سر دین کم دے کرے جسے دین دو بدل کی دینکم رسومکم و عاداتکم ابن کثیر ہوئی ساسو دستور دو بدل کی خود دستورو درانا خبروا سوک بمرسن یہ جمعہ بخلق طول خلق نارینہ کورینہ تا زنانہ بے بروت اپنے اطول بناس آگا دورو آگا اسپک کو یو دل کی جنازہ دے روکڑا بیا بننے دی جنازہ جنگے کے یو دل لاسے تسلیور کو بیا بننے دی ہو بے روز دا آگا نے غلط کر آگا نے اسپک کو سری رال زنون زما رو رو فاتسے ہو اللہ جو بخی اچھے ذرال مخلق دیا رسو رسو ماوتی اللہ مخشالکا دعا مسلمان تا حق دے کی جمع تم کے طور بول وقت کی تیاری کی دعا کر دہران سے رکھا پٹے گم تاثلی وائی جمع کرو بولو اور مو راگلی ہے مجھے ہمارا رکھا پکے گم بس اخفل غم پخل اس پہ کئی اخفل غم پخل بانی کہا کئی بدمو رکھئی نمائی گروہی کم کی ملانی ماتا شی غم اس پہ کول پکار جی کنے سری پریشانی ختم شی میرے دا جیسے پور غار کنی جواب رہے گو مالا مرا رہے اللہ پر نم کہتا غلط دعا ہو کئی خیر پہ دارے کرے رات لونا ماتا ستا اس پہ فیدہ نرا رسے جیسے لیوانی میں نیل گرے کرتا کہ غم اخفل اس پہ کئی اس پہ کل پکاری او ان یو دا یو بدل دینکم رسومکم و عاداتکم دینکم سلطانکم استاس دا قدرت ختمی استاس دا بات سی ختمی کہ چل والبانی دا کمزوری کی کچھ کئی قدر خلق میری سورہ عراب کے کنا اکن میری موسا فساد جوڑی دا قابو کول غاری ویسل ویشتن آیت کے لئے کر کرو وَإِذِ مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَطَنَا وَعَنْدَرَ ابْنِ اَغْرَبْ سَاسُو بَحَرْ زَانْ لَوَئِنْ كِي سِيَقِينِ سَاتِ فَرَوْزَ حِسَاب متکبر زان لَوَئِنْ كِي لَوَئِ نَدِي وَفُزُور زَانْ لَوَئِنْ نُزُونَ ذَا اللَّهَ پَنَا وَعَنْ احفاظت اللہ زمدو کا لَا يَمُنُ یہ جب اونے شروع کو ناغم مقابلے تم سے تسو او خبر شروع کلا وی دیا ابوان رجل زوان دے کنا بڑا میرے کمزور ہیں میرے دیلی سی ایماندار او دے فرعون یانا مانا دا دے فرعون پا کام کیو دے فرعون دے قبیلے ہو حزقیل یا خربیل بعضی علمانی من آل فرعون دا جیسوس پر دے دا پرسات ایمانی دا فرعون یانونا دا سنگا پتو خکارا پا خکارا بانے علم دے طرف داری کئی و معلومی لیا چا سنگ دا پرائی باندے کنا کتم پتی سو اغشے چیغا دا حفاظت قابلی دا حفاظتی کئی کپلاس کی نکلتی نیوے دے جیب کی نلا سے پیخئی لازمی مانا کو یک تمہیں مانا ہو کہ ربت ساتا مضبوط ساتا ایمانی ہو اگر مضبوط محفوظ سے سرے بچ گئی مدن بچ ساتا ایمانی سیوی دا خبر ہو کرا اے وجن تاثر زوان یو بندہ کامل انسان پتی کیوائی رب نے دے اللہ صرف دا ہوئی رما پاولن کے دے اللہ یقینن دا ہوئی اصول میں ہوئی آسی نوی یقیناً راوری تاثر صاحب آرمان قدیم صلاب آئین در پیغمبری جلیل موجیز تسرگن دکلی اسی من منعی او دا تیجی دا ایدی درو جان مپاکی بسید بانی درو جان اکی رسی ندا دیا گئی ابحام ابحام کول در تخمالوی تیا پہا کرے او دا ایتا کرے پہا کرے خبر روی سرگن دکلی کدے پناہ کے پکپرو بے رغپا دیسی بے مددگارا نصر اواج میں تاسوں دورو بری سیتے ہونی ماہ چتاس کے نگا رہی عذابون تذکرہ کی کئی نصول قرآن اسی خیونی بخا مخارا جی نولی انول با دروغ نا دروغ نبی خدا غنور با تاریخ نہیں کنا خدا تا تاریخ نگے خوالے چرتا برا جی تاسو با یہی رابا سی با تاسو نگے پا جنور برا سی او قدیر اس نے درو برسی تیو نیما آتی تاستین ورائی یقینی دا دیا اس خالی لائی لی اللہ ہوئی یقینی اللہ نے کامیاب ہوئی آوست ہوئی چیزی اچھی کن کہتے درو جان یاداؤں دا مومن کلام دے فیدے پسامہ نہیں مجھے اچھی کن کے مشرق او درو جان اللہ نے کامیاب ہوئی ایز مقامہ تاست پکھدے اختیار من زور اختیار تاست پکھدے یہ ضرور پر عمل کے ظاہری نفرار قدس حال یہ ضرور پر مصر کے میرے صوبتہ سزان خلاص کہے خصوص بار مدد کی مصر عذاب دا اللہ را کراغیرہ بنی عذاب دعو تولی ہوئی ذکر چی اللہ منو عذابون دا اللہ پتے و قومون منل نہیں چی پتا سرور سچل بکوائی ضرور بھی ما اریکم اللہ ما آراک نخیم تاستا لیکن ایک چیزی صحیح گانم رویت دے زلدے نخیم تاستا نمیم تاستا دے زلنا لیکن آتا چیزی حق گانم حضرتی کی مراجی اور نسم کو چیتا سے نمانائی نسم روانو لے تاست نسم کو دلے تاستا اللہ صبیر رشاد لیکن لار دے گا زد پڑی ماں لیکن تاست زما کامیائی زما جمواری ہے چیزی بتاستا قرار خیم موسا کو تعلیم دے وہ کم دینا رہے لارے پخوا تر سمجھ لے اللہ سبیر الرشاد دروغ و دیمانا قد کذب وکان مستصورا للخوف الشریر من جیت موسا ولیکنہو کان اتجلدو زن جگو خیر زن نخیر او نور دو کار مرے جمع شریر کشاف والا اللہ سبیر الرشاد قرآن کی خان ہوئے نہ کمال ایمان دے ایمان ساتھی خالد جی آمن وہ کامنی زہرے کم پتا سبانی پرشانت ہوتا سرو معلوم ادا چلو تو تاریخ یاد ہو معلوم ہوتا کہ تفصیلی نہ ہو وہ اجماری تو معلوم ہو پرشانت دہال دا قوم دن ہو اور آد سمود یا قیامت پانی چلتا متواتر خبر سو رہی دنیا کی دعوت چل بتا سو جی کنا کے لا عاصم اليوم من امر الله نوح علیہ السلام کی لا عاصم اليوم من امر الله لا عاصم من لا اله الا الله فائدہ وصلہ او نصلہ سوچ خطائی کی اللہ جسے دلال تو سنی طرح وصل کے اور بیا نقل پیش کے بزرگانوں بیان کئی تاریخ مکہ کا بیان کئی نیجی والا قطعی نیجی وقتی چکم بزرگ تیر شیل اغمکی تکولان که گورو دا بزرگ دا سیلی واسی موسیٰ علیہ السلام مصر که تیر شیل وکنه یکینا راولی تاستی یوسف یوسف علیہ السلام مکتی دینا صاحب غیرنا ارباب متفرقون خیرون ام اللہ الواحد القهار ویلی یوسف که اقام سندا اغنو سمازل تن فی شکن یا تحسران ہوئی یا بیادہ سے عالم راہ لے رمونگا بہو منالا یا پا خوشحالی شکر دے چخلاسی تینے بیا بجے سے تک پیدا نیسی دا خدا را یاو چدا خبری کولی ہم دا شانتا لکا چکا دیو گمراہ کئی فتا کہ اللہ سوک چی مصرف جاتی کن کے پا حق دا اللہ کی جاتی کی ذکر امام مانا کہ مصرف ان مصرکن قرطبی مذہری مصرک دے اللہ کولی جاتی دے چکے مرتاب عقیشت کو ان کے بیان اور دعوت دہا کے سوکی تو بیانی پائے کہ شک دے تردد دیں جلال کے پیتن اللہ کے جا جلو نے جا اور جگڑی کی خبر اچھی کی پیتن اللہ کے بیج دلی میں چلا گئے ہوتا دلیل چل پڑے دیر ادر ندا تو اسد اللہ وانی اس کی مقتن جدال کے مقتن پنارواؤ کے مقتن پغضب وقار کے اللہ سکا ایمان والو سکھاؤں جدا اللہ پر صفات کے پر زور کہے ایماندار سکھ دین والے خطرناک خبر آ خفقان نہیں اللہ سکھوں نہ خفقان دا مجھے بس جواب کو آئی جبار سر کسی کے ان کے لئے فرعون وجنم ہے وجنم جبار دے وہ گمراہ اگر زہین ٹول خودل اول دل وہ گمراہ سکتے پوائن دہر کے فرمایا دل تم سے سکتے نیچے شک پات سو شک مستمر سو نہ پارے پسی سراسی یو ذل اللہ از ضلال نچے ضلال پاتے سو راو نوخو روز بگرین مقام راضی الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آیَاتِ اللَّهِ او جدال تو درد منعزئی جی پر غول جی غلوی جی نتصورن نمبر بانی کا ذالک اطبع اللہ طبع القلب ختم اللہ وعلا قلوبهم وعلا سمعهم وعلا صارم غشاہ سرور درجے دی ایمان اور دی ایماندار صورت کاف کی میری اول میں مسول کی میری ولی جان تباہ کر دونوں بمبر سی ولی فرعون اے حامانا جو کر سرحان حامان ددس لیزرو اور ددس مرزا باندھو نارت ہوئی گور گور کا دپارا ایک زور فن لارو کو سوتا دا اسمان اسباب ذرائے لارے ذرے این اسمان لارو کو سید اسمان نو نوخ جنزا الاغ نیسا تا دے ازما رب دے برا نہایت دیو قف و قمقل لے دے نا وزان قمقل کرے دے اسمانو دا سر سیدے سے اکور دم رو جوری جیسا اسمان تا بورو سے بے فلسفیو نمرود کان بلیدن اغا قمقلو فرعون اخیارو پو امو تاریخ نم تخبرو ادنور حالاتنم اپا دید پاس بانی غدا سنا رو آتو دردن اغا خبو گمان کن دو درو جان چه در درو گوی سفیده و نسولا و کدالک از جنال فرعون سو او عملی دا سنتا خستکر سے فرعون تا نکار آمانی تا سلوسی سورہ دقرہ کنگا کہ شیطان ولی الذین آمنوا اللہ ولی الذین آمنوا والذین کفروا اولیاء الطاغوت شیطانان تسیری اور شیطانین تفر وزارو کندر ہدایت مقامو ویزا اسمان تخجم سفیدہ اسولا من کیسو در حق دلارنا نو دا چل فرعون لیکن پتبائی کی بعض علمان لکی یہ تفسیر کہ عبادیو کو دنگ عبادیو کو متباب دارا رہے سلے رالا نیو طرف او غردی فوج بانی نو فوج تباسو دیر سلے خوش جاتا سنو بلو توٹا پنی مکی رینی میں نکتا ہو لوائے گا او غردی دلا آتے او غردی دلا انہی سنتا او غردی دلا تین بان سو نو پخار روا ہو خلق پکے دے تبا سو نو بیا کی سلے جات سن دے ویخ نو آورے گرا نو چیو آورے گرا سرکاری عبادے نے دے گا اولا تبا سن پدی رہ پاس آسم نو سو خدا دے چا قول لے قرآن ملے حدیث ملے چا قول لے وما کہے فرعون اللہ فی تباب غولی ایماندار ایزما قاما ایزما دنی کولا لا ما پسے سائی ہونا کنتاستا دلارے دے کامل کامیابائی الرشاد رشاد گٹتا ہو گٹتا سخت خطری والا گٹتا کلک گٹتا نصر اللہ رضا تفہیم نہایت رکلکن اللہ رضا تفہیم دے ہدایت ہدایت تا ذکر رشاد ہوئی چی ہدایت کلک سو سرد کلک سو جنی کنی کے رفی کنا رزما کاما دنیا پر رزم مطلع سریا دنیا پر رزم مطلع اے قوم دا جن معمولی کشف کرا یقین نہ کرت اقدے کو رانی سے پد کے دو چونکہ بد کئی سزا علماء اور کوڑے کی اچھے ہو گئی میری نے زنانا ایماندار دا خلق بدن کی جنت ہے پھولون دن اس جنت سنتا اپنے وانا بے حساب ویا قو بیماری دو کم اے زما کاما کسی بھی چیزتا سورا برم نہ جاتا اصل کلام جسی بھی ویا قو بھی ادعو کم رن نہ جات و تدعو ننی ماری تدعو ننی رن نار وخیر تب علم نلا سکلے تسم اور تب علائی دتم رائے اور خیرہ مخلصین و خیر خواہان امتوا وجنی دی وجنی دی رضا خبر توقی را امو ادا خبر پڑھا کا باندی آغوی دا کار زمانی نکی جی سو مخلصین جی و دخپا کی جی و غلی شا اصو منافقان جی لیگران سیاسیان غلی شدہ خبر حقا جمہوریت منا اد جمہوریت خبر منا متاسمہ کفر تب علی لو بلائی تاسمہ آغت طرفتا چیسے پاہبانی اس قسم دلیل ماسا غمی سے لیکن دو زغمی سے بلچا مورا وڑی سے خبر بلچا زغمی سے حضرت آسف علم اللہ دیر ضرورتا سزا در کوئی سی اڈیر جات بخون کے بخیدی یقینی دی تویم نا جرما خاما خا جرم قطر تی ختمی ضرورتا نر ختمی دن کے دا خبرات در قیامت ادن یقینی عبداللہ ابن عباس مانا کی بلا حاصل چتا ستما بلائی جس سے لائے حق دا بلائی قدرتی اس سے اختیاری سے نپ دنیا و نپ آخر اور یقینی رہتے ہیں زمین در دے دل لی اللہ تا اور یقینی رہتے ہیں زیادتی خوارو خاص دغدی دو دخیان المصرفین قطادہ مانا کے المشرکین کشاف وی ابن سیرین قولم دغدے قرطبیم نقل کے ابن جریرم دو حق میں سے رہتا سو سنگے چلے باس آئے چرا مدد سرا پنے کیسے دا بکی وهم اصحاب النار نپاخرت انما ربنا الى الله زیتی کن ان کی تو زخیان یاد بچائی سچی تو زوائن فائدہ بنے در رسی جا اور اس پارم خبر معمال اطولا اکیو اللہ تا امیس پارا ان اللہ رسول اندر عباد اکینا اللہ دے در خریدن کے ربان جانے بودے ہوئے اجنے کمر تا بودے دریاب تا بودے یو طرف تا بل طرف تا لاسی کے بار نسو اللہ دا حفاظت کو مخلاص کے بچ کے لئے اللہ دا بدو تکلیفوں آج تدبیر میں کول دو گیر کے فراوریان ناکار سزا اللہ پہ عذاب راوس پہ دریا بھی ڈوب کولو یعنی اور کیون نکوری شدو تا پہ دو باندے سہر مبیگا المراد بھی عذاب البرزخ پہ دو کی پاتی جی رو دہو تا عذاب کے سرو دے ادا فوقاہ اللہ منہ واللہ بچ کو کان قبطیاں من قوم فرعون فنجا مع موسیٰ و بنی اسرائیل حین نجاو درج منصور ابن کثیر قرطبی الجواہر الحسان و لیادا چی ورطا وام دکیشو ویغا عذاب دے دے برزخ دے مرگنا روسو اور دا قیامت نمخ کی کشاف ہوئی مدارک ہوئی وهذه الآية أصل كبير في استدلال أهل السنة على عذاب البرزخ في القبور ابن كثير غرائب القرآن مظهري جامع البيان الجواهر الحسان فيه دليل على بقاء النفس فهو عذاب القبر نفس پاتے دے کہ روح پاتے دے عذاب غلبے تنک ختم فلا دا مانا جی کرتی بیزاوی البحر المحید خازن کبیر الفتح القبیر تولا ایمان داوی دا سنتا نورهم محدثین مفسرین علماء دے علم کلام ہوئی پس دا مرگنا دا قیامت نا مخ کی کم دے کی استقرار دے نو آگا جائے کہ اللہ والی نے سزاور کی اللہ والی نے خوشحالی پیرا والی دا اتفاقی رہا کیفیت نہ دے معلوم سنگ سزاور کی سنگ سزاور کی دارا نہ دے معلوم نو دے کے گوتے اول دا دے ایمان دے کمزور کیا نہ خرا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی د بند د ایمان د کروالی کرا نخ دادا کہ کم ادت ضرورت نہیں نارے کی گوتی نوئی نو دے سے ضرورت کسی کے بردہ کے سنگے عذاب دے سنگے چل کی حیات دنیا ویرے کے حیات اخرا ویرے کے بردہ دے دنیا نہ ختل لیں تو سنگ دنیا ہوائی نہ وہ دنیاوی کیسی بہت کہہ کے تبر رہا تو دنیاوی کیسی جو دنیاوی رہ کے پسند تھا جو زماں کا دیوما ڈالا کہنا کہ برزخ سے پتہ ملے گی اور ایک کیسی جیا جو خپل ٹکی بہن جان پوا کا دا جیب نہیں کہ تو ایک کیسا رہا جواب جیب دے دنیاوی کیسی جو دنیاوی پسند تھا نہ اگر رہا لے کہنا کو مانی نہ گیا رسن چلی گئی چلی باسی دس سے خبر ادا دس سے خبر ادا اور دے چوان جی کولے اسے دے باری سہروں میں لے گا مانس پارس اور کلے اسے جی بسی مقرر رہا خوب ادری جی اور اعلان دے شیوال امان دے فرونیان سخت سزا تا نو دو مندلے سی وہی جی تہا دون فننار کلے چرا دو وغل سر خبر ہے ترکے پر دوزا کے مستم کیسو مجھے بتے ہوئی فل انتم مغنی ماننا نصیب من النار وہ لیڈر صاحب خان صاحب ملک صاحب استاد جی لے جوانی دمارا تھا کورے سے ہوا اللہ کا دنیا کی وہ چکی ہے پکے تھے اور ابھی اختری وقت کی تو جدائی سو قدر وقت کی جداؤ یہ بھی پاکستان وہ جداؤ بھی چوٹے یہ بھی دفاع وہ جدا بھی چوٹے ہوا ادا سانتا عالمی دا جنا کو روز پکے تو جدا ہوا عالمی دا مزدوران روز پکے تو جدا ہوا دا تو دو چوکیا نیے نو دل تم ملے یہ چوکی ہوا رہے کنا یہ چوکی ملے پیدا کے لیڈر سے اب پتلن دی سکو لیڈر سے سے پتلن دی سکو اچھو اوہ اوہ دا خود بار بنی ما اوہ تا اوکی اوکی جی دو بار بنی دا چیز نجی دا ماملی شروع دی او ملیان امزان غلی کرے دے لیڈران جو پا غلط روان دی مغنیمان لگ رہا تھا دم کولے سے فالن تم مغنیمان نصیبا من النار لویان دے ایچ دانی دنیا کے لے کراو منگا تول دلتے ہوئے سو اللہ حکم کرے تو منگا بانجان ہوتی نبرا کی جو اس کو فل فل دے پاتی مجھے چلو کم سے اختیاری سے وائی با آج پہ دو زخ کی حفاظت یانو دو زخ تھا لخزانت جہنم لخزانت ہا ویل پرو کنا خدا ہا پا دے زمیر پا دے بانی مزمر مظہر راول دی ارے اپار لیت تحویل مظہری کشاف نو او اور اب پلتا کم کم زمینا میری کرانا ہے او اور اب دازا تم اقدار دے او رو روزی چلتا دیلتا پا دو زخیانو طول اسپادا طول اسپادا روز نیچتا دے پا جنتیانو طول روز دا طول روز دا سپا نیچتا دے دا چه منگو تا کم اسپا دے کیلی دا فرق براشی تجلیاتی الہیه بچن اگر دوریشی نو خلق و پوشی جا دا دنیا غا سپا دا رام چا کیغا باو کی جب نیچے نو نبا کی مرانگانی بیا جاتی شی تجلیات تا اللہ رب العالمین بیا راست ونو نو چچلو کس زمین جا اختیار نیچتا دے قالوا ولم تقطعكم فرشتي في غرور كي وينو كي ضروري تاستا لقلو تاستا ساسو قانونا ساس بياننا فدي كي حق دا الله موائي دودو ولنا خاتي وو تاسون دا مندري مچوه كاس عمري دا فرياد دا كافرو لك انتو برباوه كي سمرو كي تيغي وعمرو بسزا جاتي انا لنا نصر رسولنا دا اللہ دا طرفا ایمان دا پیغمبران اللہ خوشحالی یقین منگا برے اور کو لوگ رخ بولا لنن سرو برے کور کو نصرت برے اور کو مدد کردن النصر اور نصر تو یہ ہری کر دن کا نا سر مدفر کون مدد کون لگر پور فرا ایماندار فرا پھر وہی مانے لیا پری مام الدوان کامیابوں میں اکلا چبودری جی فیدان انڈامون بطول حاضری ایسے جی بتائی کلا چب فیدن رسی جالیمان کا دو بانی ما گرتم بانا گرو خاص دور پر لعنت دا اللہ دور پر بد کر گرے وہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دا خبر کہے گا لے گلے من موسیٰ کام تائی ورکلے من موسیٰ علیہ الہدا کامل ہے گا کامل تو لا الہ الا اللہ لا الہ الا ہو سوا دا اللہ رسول مستوی الہدا کامل خونا اور پاک کنگا کتاب بنی اسرائیل تا دا خبر منگا پاتے کرا بنی اسرائیل کا کتاب چالی کو کامل ہے گا ایک بیان دوتا پندر یس کل منظورا اکل چرترے ماں تا تون کئی فس دیر پیغمبر اس پر مقام مانے لگے کا نا خون لڑکی برداشت کے کیوں وعدد اللہ را بالکل کرا غلطی بھی نہیں کی بخن وعدد کرے غلطی پاکی بیان اور صفت مندر اکثر رے پاکی بیان اور لا الہ ذاتا صفت مصر الا اللہ ذاتا بے گئیم وربکار سہر وقتیم من آوائل اللیل آواخر النہار فاولکم پاکے کے ان اللذین اجازرون بیا جبال لے آتو کہ خبر اتری کی بارد آیا سنگا اللہ کے اداد سنہ و دسی ذل قسی کی دو دغیر سلطانی وطاون بیل سکر فلیل نچے سراغلی اصخ دلیل سیکنا خوچی دلیل دینا آغا سکنی سرے میرے پسینوں ہوئے کہ لیکن غطا ہے لوئے اور میری جی رسی دن کے لیتا تکبر وہ لوئے گا دے سبے مرسی مانا سدا اللہ بھائی رقشن سے جیلی لکی نو پورا پنا ہوا ہے دا اللہ لا آئید نہیں ہے عز باللہ اس تا عز باللہ نو کاملا پنا ہوا ہے دا اللہ نا اللہ حفاظت میں ہوکا اللہ دا پریشانوں میں ہوسا تھا گاوہ فستعیز باللہ یقینن خاللہ خاص آگے پورا ہوئی دن کے اگر ہر سری دن کے اسمانی عظمتہ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون دیر پدی انہی پوا مجھے برابر لندو دینا دا قرآن دیدی اب دینا دے چھ قرآن دا اللہ کتاب الاس کرے راتو چومنی حق بیان دا قرآن منی چھ دعا حق دا اللہ دے لہو دا حق اللہ اکرون کی صحیح کی تو حق تین جی اگر کے فرعونی تنگل ولل مفی انلے برابر بد چلندہ بدلا بنے بد عمل دے اگا اور نیک عمل چرتا برابر یہ قلیل اما تذکرون گرے را روانہ دا مقررا بیا بس چل کئی خلاص دے نیسی لارے بسی آرے کندے دا خلقوں نے بیقین میں کئی پدی دلیمون مانے تفریقی نتیجے ذکر کری ویلی رب ساسو دو پخوارا سے آدم تے ویلی علیہ السلام ادعونی استجب لکم زمان غوار فریاد ما تکرن زی قبلو ام سمانا زی قبلو لیسم قبلو روارا بلسوک نشتے دے استجابت قوت ما سخرے چالے میں دے استجابت قوت ملوکے دے گا اسبابنا زبے گا قبول اکم دا کار دے زمان یقینینا آتو کہ زن لوگ گنی یوازی دا اللہ دا غوختونا یوازی نیوی ذکر اللہ میں خود کافرم غوختو خبول بے سر غوخت اللہ ہوئی زمان قدر غوار دا بننے مغوار نا آتو کہ خالی زمان دا غوختونا زن لوگ گنی بری سر رمز کی بننے بسی دو زفت ای بزلیلا ان عبادتی حدیث مرفوع کی راضی ابن کثیر نور علماء نقل کی اے عن دعائی و توحیدی سو زماد بارینا زماد یو مدر نمخلی دو زخل بجیب زلیلا اللہ اللہی جعلہ رکم اللہل دلیلیں جی سپید چرے کرا آرام با پکے ہوتی اروازی بخوش آلے کرے گرانا کرے گا تاہی کے بسکار کسر کا مغفرا دیر دبی قدر میں کئی نسپائیم پا بل چکڑا پا بدماشو پا قصو بانی اروازیم پا بیدینے پا الہاد بانی کرلا نیمہ سپائی روز کری گا او نیم شوال دا سہر دا طرف دا اشپا کرے دا دا اللہ تقسیم ولی بدر ظالمہ ولی دا چاہی دروازی دروازی ہوکا دشتے ہوکا دشتے ہوکا لیکن ناسر الناس لا اشکرون دا دیکھ کا معلوم وارا دے اللہ رب ساسو پیدا کنکے دار تو دیا مسئلہ لا الہ الا ہو کمپل کردو رسائی تیرم دا اسیو کنا دیا دلیل دے جعل لکم الارض قرارا زمکے کے ایساو دا پارا ادارا کتاو دا اسمانی پانی کے دا پاسن چت سرکنی درکڑی دا جوڑ اکرائی بخص پکری جی سرکنی درکڑی خائص دا موچے تو خائص دا خائص ندی آوازی خائص تناسب دا اعضاو اور بیا خائص دا ضرورت مناسب استعمال دا اعضاو دا غیر مناسب اور کرگی اور دا چاری کرے نروجی در پیوڑا دا پاکنن ولنا پاک خورے اللہ بانے زانس پر پاک خورا دلیسی بطنیوارا دے اللہ رب صافو فتبارک اللہ رب العالمین بلکہ خیر ممنا خیر راولی ہر سکے اللہ پالن کے جو مخلوق دے نرم یو کانے دے سپوکمن نو نر کے سو خیر اچولے دے سپوکمن کے دارے خلاف بل سر تے اچولے دے جندے دے لا الہ الا ہو نیسے سوک جندے دا نیسا بے دا آنا پول مخلوق بانے مرگ راجی غفلت دے پروائی راجی سوچی راجی اللہ بائی مراجی فدو اللہ مجاتم رمضان کا یتین کی دے اللہ خالص کے ان کے غل اللہ اور صلی اللہ جد جتنا نور سر مشرکا اور الحمدللہ رب العالمین کہ اکی دے اللہ لسمت اللہ اعلان کو نیوتو ان آبد اللذین تدعون من دین اللہ دا عبادت کولونا دا حجتین دا اوختونا دا آتانا چتا سر مدد کوئے ابی سوال اللہ نا عبادت کسے دعا راو اللہ مطلب داو کہ عبادت دعا یو شہرے خود عبادت صورت کل بلسان تشی کل بلسان تشی آدھ دعا دغیر صورت کے آجے جی کلے پہ مانزے کی کئے کلے پہ تلاوت کے کئے کرو برس پر قبان دی وہ اللہ را مدد کئے اعلان کہو آئے دوتا منکر شمد پخوارا سے ماجیدہ کنا بے عبادت کرو داو چتا سورا مدد کرو سواد اللہ نا کیا اگر مدد کم میں عبادت دے عبادت کے ان دعوے کے تاثر مدد کیا آئی نزئی نکم کرا چیز کرنے چرا گئی جماعت صاحب بارونا شامل لعجلت العقلیہ لعجلت العقل والنقل جمعیان صاحب بارونا عقلین دی بطے انبران سب اکنی برا ترا گلی رب طرف ما حکم شیم زدہ ورا سے بغار خودو پالن کی بطور آرامتا بیا دلیل جی نسلی نے پیدا کری بڑا جان سی ولی تبلو اجلن مسمن ولی علکم تاکلون جن مرد چالاس کرے فا انما اقول لو کن فا اکون فا اکون حکم حکم مدس آغین علم ترہ للذین اجادرون بیا سر تشرا دے بیان کی بیا خبر ہے تیری کئی انہا افرفون کم پر اگر دے رہی آسو چدر دن گنی کتاب آتلی گلی تنگا رسولنا اصل انبیاء فضرف عالمون پتہ بہتے رہے گی کلا من جرون غاو کی اور دیڑے یس فبون را کرے رسی تو زہتا فیل حمیم یس جرون تو اسی دلی اور کے وجہ تر رتو رسی سننا اصل حمیم پہ شدر ہو بوکے موجود خنرم سو سننا ریس جرون نور کے وجہ رتو رسی اللہ طول مسلمانان دا دینا حفاظتو کا اللہ اللہ طول مسلمانان پلو بدو باندے پوکا از توبی توفیق وکا اللہ جنتی متعبودا سنکیر لهم اینما کنتم تسرکون چرت دیو جتا اخلاص کی وائد اغلو عنا زمین رکشو و بلا مقبلتا اخری استغلو عنا بے انفسهم ویلا خون گے اقرار کو ظلو نوز پر او گوزی بلن نکن ندو من قول نو خونی جرا مدد کی سوکم بل چاہتا منگا آواز میں کرے تو تاکہ گور مردان را پرستی بجے بیتارے مردان کن درستی موت چگو باسی سو بو باسی اپا ملو دان سپارے ایرے نسو دان سپارے دان پا اللہ سپارا اگر اللہ منا فذلك ظلم الله الكافرين بس نخطا كي الله منهم كذلك قانون دا الله ذلك بما كنتم تفاهم مسلم كولا ابيضان مسلم كولا بغير الاق اب سوئے چوئے تصمیت چکورا تفرہن فرح دا بطر دا تکبر کس خوشحالی کو ناروان ندا نا گنا دے لاسے دن میں سے جاننم تا میں سوئے تکیتا باہی تا خونہ کی غم کا برداشت کا وعدد اللہ تسرد مدد تکور بالکل پزیرا حق کردہ پزیرا مکتریف ہوتا تخام خواہ یہی نہیں مارا چھتے کیا رہو معابو جتے ہوئی یاد تاوفات کو پہلے نہ ہو جاؤن نمی طرف تبارا کر گو رشن صدا بولو حکم بیات سلی جی کہہ کہی تسلیت نبو علیہ السلام غراب القرآن ہوئی لیکنیوں کے انبران وان جستانا زنیوں کی منگیتا تبان کرے اور زنیاؤں کی لم نقص فالے منگیتا تبان میرے کرے دسو پیغمبرانو تذکرہ پنیم قرآن کہے گا اسماء رسل اللہ فی القرآن خمسن و عشرون فخذ بیانی ہم آدم و اجریس و نیح و نهود با پنلیس پیغمبران دی خمسن و عشرون دو پکیتا بدون علاوہ دو داشی چاہے کی اختلاف دے اختلاف سنت تک سیدہ رکھنی لقمان او داشانتا نور مداد انبیاء مقام کی وزور قرمین لم یعلم نبیم ولا لقمان فاہذر آنگی داری ند ذو القرمین پیغمبری معلومہ دا پا دلیل ند لقمان معلومہ دا ندے کے حبر مکا نیکان خلقو دیر نیکان خلقو اور وہ جنکار دنیا کی چرا ہو پا جمعت وغیر کرو رہے اور دا پاتے تنجیش اگر یقینی